بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Katika fululizo wa kitabu chetu Al-Akhlaq katika Bulughul Maram tufika hadithi ya 1272. Tulikuwa tuko katika sherehe ya hadithi, tutairejelea tena inshaallah hadithi. Wa an Abi Ayyub radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hadithi mpokewa na Abi Ayyub kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la yahillu si halali, wala haifai limuslimin kwa muislamu, an yahjura kumkata au kumgura akhahu ndugu yake, fauka thalathi layali zaidi ya siku tatu. Hafai muislamu kumgura ndugu yake zaidi ya siku tatu. Yaltaqiyani, wakawa wanakutana wale waislamu wawili. Fayuridu hadha, huyu anampa mgongo huyu. Wayuridu hadha, na huyu anampa mgongo huyu, hata hawaangaliani. Wa khairuhuma, na aliye bora kati ya watu wawili hawa waloteta, alladhi yabda'u bisalam, ni yule anayeanza kumamkua ndugu yake ndio bora zaidi, bora zaidi. Kwa hivyo ina maana ya kwamba muislamu afaa kukatwa. Na ikiwa imeruhusiwa siku tatu, kwa kuwa hasira ya yule muislamu itulie, fikra yake itulie, ibadilike, basi inaweza kuwa lile jambo ambalo atakalofanya huyu bwana ni zaidi ya lile lilofanywa leo kwanza, inaweza kuwa ni zito zaidi, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amejalia kwamba kina Kaab wakatwe kwa muda wa siku 50, iangaliwa ni jambo gani ambalo amelifanya yeye hata awe ni mwenye kutiwa adabu kwa kiwango kama kile. Na ina faida, ina faida kwake yule mtu kwamba hatozoea tena kuyafanya yale aliyofanya akatu. Na vile vile itakuwa kuna faida katika dini kwamba tabia kama ile haitoendelea, na kuna faida katika mujtama vile vile ya kwamba tabia kama ile haitakiwi ienee. Kwa hivyo itapatikana, sio kwamba kumkata mtu hivi hivi tu, la lazima kuna sababu ya kisheria. Na mufradatul hadith, hadithi ni sahih kwa na Bukhari na Muslim. Matamshi magumu ya hadithi, an yahjura akahu, amgure ndugu yake. Alhajru huwa tark, namwachilie ndugu yake basi, ebana basi mina wewe leo ndio mwisho. Walmuradu an yatruka almu'mina, aache mumin كلام أخيه المؤمن كزغمزة ننرقياك مؤمن آج مؤمن آج كزغمزة ننرقياك مؤمن إذا تلاقيا ونابو كتان ولو أؤمن ويدو ونابو كتان موجا كاو همزغمزي هازغمزي نمجيني ويعرض كل واحد منهما عن صاحبه كلا موجا كتكا ولي وتويلي أنامبا كشوغو من ذاك حتاكي كمكابيلي ما يؤخذ من الحديث وبت فيدقاني كتك حديثه للمسلم على المسلم حقوق كبيرة مسلام يومداي مسلام حقي نينجسان تانا حقي كوباسا كلا مسلام أنا مداي نرقاك مسلام حقي كوباسا ناني نينجسان جاءت في كتاب الله تعالى هزو حقي زميليز وكتك كتاب شاء الله قرآن وسنة رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نا سنة متومة وتبات حقوق أتى نفكركم كنا حديثا بايا سيما حقوق المسلم على المسلم يكون خمسة أو ثلاثة في بعض الروايات ويبهيكو طيب السيما وقد تتبع الإمام الغزالي إمام الغزالي كفاتلية إذي حقي زي مسلام يو مسلام فجاء منها في الإحياء أكتاجا كتك هزو حقي يا مسلام يو مسلام كتك كتاب شاك كنايتوا إحياء علوم الدين بطائفة كبيرة حقي نينجي سان حقي نينجي سان كتك هزو حقي منها ميونغول مهيزو حق الزتاجة إمام غزالي أن تسلم عليه إذا لقيته مسلمي ونبقتان مسلم إني حقي موجة كتكا حقي يا نبقياكو مسلم وانا يكداي مكيكتان مسلمي السلام عليكم هي حقي أكوانز وتجيبه إذا دعاك نوتكي مويتوك أنا بقيت إبانا كنا كتو فلان نتاكا تكو شريكي ويوجي بس كيوا كنا ممكن كوزكانا ويكو شريكي تكالي جامو كونجيا كم شريكيشا نرغيا كم رديشا نرغيا كفانيا إلو إلو نجامو أمبالو نساو اللهم كيوا حبانا منكر pale pahala ulipoitwa hakuna munkar utaitikia kama nafasi ipo wa ta'uduhu idha marida na umtembelea anapokuwa mgonjwa hiyo ni haki ya tatu waende ukamtembelea anapokuwa mgonjwa acha kazi yako ende kumwangalia ndugu yako inazidisha mahaba na mfungamano jambo kama ile hasa akiwa yule mwenye kuzuriwa yule yuko ugenini yuko wapi ugenini anapokuja ndugu yake huwa hupata nafasi nzuri sana na kufurahi watashhadu janazata na uhudhurie mazishi yake haki yake إذا مات بين أبوكوف حقي أنه وتبرق سماه نا أتندوه ما كي أبوشاك مثلا أقول بيه والله سفاني جنب فلان سين هاجكم لازمش يا بس خلاص سفاني وتنصح له إذا استنصحك أو تمنصيحك كومبا kumnasihi bana ni nasaha mimi nitakufanya kitu fulani ni wajibu wako na wewe madamu umetaka nasaha umpe kwa sababu yule atakayetakiwa nasaha kwake au shauri ni mtu aliyoaminiwa si mtu hivi amtakwambia bwana nipe nasiha au nipe ushauri fulani katika jambo fulani ni mtu amekuamini وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب نا أمهفاذي سرياك نمالياك نكمومبيا الله أكي وحيوكو amesafiri pengine kwa na sehemu nyingine, pengine amkuachia mali au amekuachia watoto, amkuachia kitu katika vitu vyake, basi wewe lazima uchunge, uangalie, uhifadhi. Watuhibba lahu ma tuhibbu li nafsik, na umpendelee lile ambalo walipendelea nafsi yako katika haki yako. Watakraha lahu ma takrahu linafsika, unchukie kile ambacho akichukia nafsi yako wewe isikupate na yeye pia isimpate. Wa hadhihi al-khisal at-tayyiba, hizi sifa nzuri. Khisal bimaana sifa, al-khasla bimaana sifa. Sifa hizi nzuri, mustaqatun, imechukuliwa, maakhudhatun, zimechukuliwa hizi sifa nzuri. Min ahaditha sahiha, kutokamana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hizo zote ni tabia njema na sifa njema kwa nayo Muislam. Na yote ameyataja Sheikh Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah. Na Imam Ghazali kama mafahamu kwa bataba, بعض علماء سبق وبتاب في آخر حياته كتبية، لكن أركوان يتموج صوفي ألوهوك ميباك حتى كيشي مستوني بكياك أتي خلاوة إيزو إيشي مستوني بكياك ألوكو كسومشا أكاتي أكو شومشا المدرسة النظامية في العراق كسومشا حتى جميوة في بغداد akatokomea kana msukuna kapake aishi kama mandazibu hadi naam. Lakini mwisho akaja akabadilika kama anavyosema baadhi ya ulama kwa baka, akakaribia yale yote kuyaacha, anakatubia aliacha. Ama faida ya pili katika faida tunayopata katika hiyo hadithi, idha kanat hadhihi ba'dhu al-huquq, baikiwa hizi ndio baadhi ya haki, alati hatha alaiha dinuka, ambayo dini yako imekuhimiza ewe Muislam, al-hanif, dini ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa kaifa yajmulu bika, vipi na kwa uzuri kwako wewe antahjura, kumgura, watukatiahu na kumkata, watuuridha anhu na kumpa maungu, vipi tena ikiwa ni haki hizo, ikiwa katika hizi katika zile haki ambazo kwamba wewe wahimizwa kumfanyia ndugu yako ambaye yeye ni Muislamu kama wewe, anampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sema la shaka bana ubaya anna hadha khuluqun munafi, kwamba hii tabia yapingana li adabi lislami, na adabu na tabia njema ya dini yetu ya Kiislamu. Kula almunafat, kupingana kote, napingana sana mtu kuwa na tabia kama hizi ambazo zinafikia hadhi ya kwa mtu wa kukatwa. Tatu, yahrumu hajru almuslim, ni haramu kumungura muislam akthara min thalathati ayyam, zaidi ya siku tatu. Lakini yafaa kumungura? Haifai, yafaa, kwa sababu hata siku moja hata siku mbili ni umegura, lakini sasa zaidi hapa ni katika ghaya, ghaya upeo wa wakati wa kumungura nani, mumin upande huo, sasa siku tatu. Na kule kwa Mtume siku 50 mwezi moja. Na tayeb, fala yahilu si halali an yuzada alayha, izidishwe zaidi ya siku tatu. Lakini saa ingine hupatikana jambo kama lile ya kwamba pengine wewe umekaruzana na mtu jahili, mkitata mkiteta, basi khalas wankuteta tu. Sasa itakuwa vita vyake havimaliziki, hata ukampigia salamu akuangalia tu, na salamu ndio inaokatiza nini, ugomvi. dawa ya ugomvi salamu. Kipigi ukampigia mwenzako salamu khalas. Qala fi sharh al-iqna' wal hajr al-manhi 'an. Kuna na kumgura ndugu yako kulokatazwa. Haifai. Yazulu inaondoka. Kugura ndugu yako. Kulokatazwa kumalizika bisalami. Kwa kumpigia ndugu yako salamu. Liana usababu tahabi. Ni sababu wa kupendana salamu. Lil khairi kupendelana khairi. Fayaktau lhajra inamaliza nini? Kuachana na ndugu yako na kumgura. Ndio yakatiza kabisa. Ruya marfu'an imepokewa hali ya kwamba ni sahihi. Kutoka kwa mtume asema assalamu yaktau lhujran. Salamu yakata kugurana. Ndio mwisho wake. Halas. Sasa madamu mtu ashakupigia salamu khalas, hakuna tena kugurana sasa. Lazima mtangamane, muzungumze kama mlivyokuwa tangu hapo. Tayib. Wa yadullu ala hadha kitu kinachotuonesha juu ya haya maja fil bil hadith. Yale yalokuja katika hadithi, yaltaqiyan. Wakawa wanakutana wale waislamu wawili. Fayuridhu hadha wa yuridhu hadha. Huyu anampa maungo huyu na huyu anampa maungo huyu. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Bora wao ni yule anayeanza kumpigia ndugu yake salamu. Wa zawalu alhajri bisalam. Kuondoka kule kugurana kwa usalamu huwa madhhabu jumhur ulama. Ndio rai ya ulama wengi katika ulama wa Kiislamu. Kwamba salamu yamaliza ugomvi. Salamu yamaliza ugomvi. Lakini kwa kuwa sisi tuishi na watu awamu wengi, ndio wengi katika mshtama wa Kiislamu, basi hataweza kumpigia mtu salamu akakupita kama apishana na kigogo, si binadamu. Pengine akakuangalia, yani maana kama yeye wakusuta kwamba sisi hatuseme tugombana, wewe una lazima na salamu tu. Yani kama anakupa ishara fulani kwamba yeye haridhi. Na ni ujinga huo kwa hakika, ni kutoelewa sharia ya Kiislamu. Jambo la tano, an-nafsu al-bashariyah, nafsi ya binadamu hii. Tuhibbu at-tashaffi wal-intiqam. Inapenda sana kupata dawa ya kujitibu. Ima kwa kumlipiza mtu kisasi au kumjibu zaidi ya vile alivyokuambia. Kwa mtu akambagenda, wewe ni mjinga, akambaye mjinga wewe, babako janyako si nasaona kwa sasa. Ataka yeye afanye jambo ambalo kwamba ataona basi mimi sasa nimemtukana kweli kweli, hasubutu tena siku nyingine kunitukana. Tayari sasa pressure imekwisha, bali ashapoa sasa, si mgonjwa tena. Umeona namna gani? Lakini sivyo, ni makosa hivyo. Hii lakini tabia ya mwanadamu. Fa'ataha shari'u al-hakim muddat 3 ayyam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa mwanadamu kwa muda siku tatu. Kwa sababu ni mtu ambaye kwamba yapenda kutafuta kila jambo la kujifanyia nini dawa na kuondoa ule yani mateso kati yake na ndugu yake hata kwa ubaya. Muddat 3 ayyam, basi siku tatu. Taqdi watara. Nafsi yaweza kumaliza haja yake. Mimman aghdabaha, kutoka na yule aloka alomkasirisha. Sasa khalas basi. Kutari kusema naye basi. Tosh. Sasa huyu ni mtu lakini wa kisasa. Au bwana mimi pia nimemtusi, tosha bwana. Yamekwisha, haina haja. Maana namna gani? Walam yazid ala dhalik. Na asizidishe zaidi ya siku tatu. Haitakani azidishe zaidi ya siku tatu. Kwa hivyo siku tatu mtu aweza katulia akajirudi yeye mwenyewe. Akajuta pengine amemkosea ndugu yake, akaja kwake akataka ruhusa ya kuwa bwana, mimi nitakuomba msamaha mbele ya mtu ambaye ni maarufu awe peke yake. Aweza. Sita, fil hadithi fadilatu alladhi yabda'u ashabahu bisalam. fadla na ubora mtu yule ambaye anaanza kuwapigia salamu wenzake, wayuzilu ma bainahuma min at-tahajjuf, akaondoa yale baina yao katika kukatana na kugurana, watakato kukatana na kugurana. Hii ndio ameanza salamu. Asalamu alaykum. Kwa nini dhalika? Ana ustataa, kwa sababu hiyo yameweza, an yataghallaba ala nafsihi al-amar, kuishinda nafsi yake ambayo yenye kuamrisha bisuba, shinda nafsi yake. Fayusamihu sahibahu wa yusafi, anamsamehe rafiki yake na anamsafia nia. Qala ta'ala wala tastawi alhasanatu wala sayya, jema na ovu haliwi sawa. Idfa billati hiya ahsan, liondoe lile baya kwa lililo zuri. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, ghafla ukitamaki yule mtu ambaye kwamba kati yako na kati yake pana uadui, kaanahu, kama kwamba yeye waliyu ni mpenzi hamimu, rafiki, rafiki yako mkubwa sana, mpenzi wako. Wama yulakaha illa alladhina sabaru, wala hatapata, hatopata mambo kama illa wale wenye kuvumilia. Wale subira ni kitu kizuri. Wama yulakaha illa dhu hadhin adhim, wala hatopata ile wale walotengewa fungu kubwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya ucha Mungu na ikhlasi na tabia njema. Hawa ndio wataweza kuvumilia, mtaweza kufanya kitu kaachilia akamsubiria. Kwa hivyo, si mtu akifanya baya usimjibu kwa baya, wewe mjibu kwa uzuri. Tayib, saba fi sharh mandhumati aladab man a'lana almaasi, mtu anaitangaza maasi yake wazi wazi, anafanya maasi wazi wazi. Sawal akanat fi'liya, sawa iwe maasi hiyo anaifanya wazi wazi ya kimatendo, au kaulia, au ya maneno, zungumza maneno machafu sana, au itikadia, au ya imani. Fahajruhu sunna, kumgura huyo mtu ni sunna, sunna kabisa. Yuthabu linsanu ala fi'liha, atapata thawabu mtu kwa kufanya hivyo, kumkata mtu kama yule. Kuna watu wengine namna hii hali zao, afana Allahu iyahu. Haithu kana hajru lillahi ta'ala, kwa sababu kule kumgura imekuwa kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kitu kingine. Ghadaban liirtikab maasi, kwa kumkasirikia kwa kufanya maasia ya kumaasi Mwenyezi Mungu. Au lihimali awamirihi, au kwa kuizembea maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unamkasirika, kati huyo mtu naye atakatwa siku ngapi? Naye itakuwa siku tatu vile vile. Yakiwa itakuwa siku tatu italeta matunda na mabadiliko, siku tatu haikuleta zaidi, kama hadithi ya kina Kaab. Qala Imam Ahmad, idha ulima, ikijulikana, annahu muqimun ala maasiyati, bado ukalina maasi yake, aendelea na maasi, ayastamiru bimaasiyati, muqimun ala maasiyati, ay mustamir bimaasiyati, aendelea na maasi, lam yaatham injafahu, hatopata madhambi atakapomkata, hata yarjia, mpaka arudi atubie. Mtu unamjua yofanya maasi na wewe umempa nasiha, acha bwana, hii ni maasi, na yeye aendelea na ile maasi, wewe hutopata taabu kumtenga mpaka atubie. Kwa hivyo yaweza kuchukua muda mrefu, yaweza kuchukua muda mfupi. Wakad jafa nabiyu sallallahu alaihi wasallam, kama mtume amemkata na kumweka mbali Ka'ban wa sahibaihi, Ka'b bin Malik, Ka'b na marafiki zake wawili. Wa amara sahabata bihajrihim 50 yawma, akawaamrisha masahaba wamkate, wamgure Ka'b na wenzake wawili kwa muda wa siku 50. Kwa hiyo itategemea madamu bado yule mtu yuko katika maasi. Kwa hivyo kuna kukatwa mtu katika dini. Jeni akiwa ni mubtadi ndio kabisa, akawa sasa yualingania katika bid'a, huwa mubtadi'un yud'u ila bid'atihi, analingania katika bid'a. Mtu kama yule apewa nasiha asikie, mkatile mbali, mwambie akaa kando. Sasa ama hadithi inayofuatia leo, hadithi yetu ni 1273, حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متوم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة كل جنب جيمانين نصدق كل جنب جيمانين نصدق الكلمة الطيبة أن تعين أخاك بالفكرة سيديك وفكرة وانقوزاك ومالياك ني صدق. أخرجه البخاري. حديثنا وفاتية عن حديث يا ألف موجة من بيد سبين أن يا أبا ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحكرن أسذراو أسذراو نجا من المعروف كتكمان نجيما شيئا تشوت. Wema wanaotendwa ni nyingi sana. Sasa usidharau katika yale mema yanayotendwa na binadamu hata moja chochote. Walau antalqa, hata kama utakutana akhaka ndugu na ndugu yako biwajihin talih, kwa uso wa furaha. Hata kama huna jambo la kumpa, lakini kule kukutana naye kwa furaha pia ni moja katika mambo mazuri ambayo tuamrishwa na nani na sharia. Hili la kwanza, hili la tahkiranna, usidharau. La tahkiranna min almaruf, usidharau kutokamana na mambo mazuri shay'a chochote. Mfano, mathalan, kuna watu wengine watakufanya jambo zuri lakini aona haya. Mfano, mathalan, jirani yako wewe, mathalan, umepiga mboga, mboga ndio kitoe chako. Yule bwana jana alikuwa na nyama kakuletea, sasa wewe leo una mboga, utampelekea? Na leo mtu bwana kaniletea nyama jana, utampelekeaje mboga? Yani anaona haya hata kule, na hii ni wema kule kupeana kwa kadiri ya kile unachokimiliki, ndio watu kuungana na kuja karibu na ule mwenzako atakuelewa vizuri sana. Lakini saa nyingine waweza akaja akauliza sasa, mwambie mke wako bwana, mume wako yu wala mboga, lugha gani? Mwafrika gani si ile mboga bwana? Yuko mwafrika huyo? Pengine wakujitendekeza hatakula, sote twala mboga, au sivyo? Na kwa hivyo ni muhimu sana jambo kama lile. Asema biwajihin tanwin, talq bifathi ta wa sukun lam, ay taliqun sahlun, ni mtu mwenye furaha, mtu laini, mumbasitun, mkunjufu, bashin, mushriqin, mwenye furaha, mwenye nuru wa uso. Wayati taliqu ka amirin, akija anakuja uhuru, uso wake safi kabisa kama amiri anavyokuja na mfalme anavyokuja. Ma yukhadhu min alhadithaini, twapata funzo gani katika hizi hadithi mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Abwabu turuqi alkhairi kathira, milango ya khairi ni nyingi sana. Milango ya khairi ni nyingi sana. والمستحب للمسلم, نا يلوبندزوا ومسلم أن يضرب في كل باب بسامي, يعني أيب كل ملango فنغلاك فنغلاك سام هابسي سنين هيو سيمشالي هابسي أمب كل ملango مشالي تقوى ساتا ni vita ni sasa sehemu. Faqad qala Allah ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Hakuna khairi yote mtakayotenda isipokuwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kuelewa khairi kama ile. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu taangalia nia yako na ikhlasi yako. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Yeyote atakayotenda punje ya dharra ya khaira tayona. Kwa hivyo wewe usidharau chochote katika yale mazuri. Fanya tu. Fanya. Mwenyezi Mungu ajua zaidi. Lakini uwe ni mukhlis katika kufanya lile jema. Usifanye hivyo mimbabi tahakum. Taarif tahakum kufanya shere mwenzako. Wamteza shere pale jirani yule. Ha isiwe namna hii. Iwe li ajili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mfano umempelekea glasi ya maji tamu mathalan. Iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kwa kumuonyesha pengine kwamba mimi kila wiki bwana na kila siku na niko hivi. Ha, takuwa hajafanya jambo zuri. Ya funzo la pili katika hadithi hii, hadithi hizi mbili, waqad adda an-nabiyyu jumlatan tayyibatan fi ba'd al-hadith sahiha min a'mal al-khair. Mtume sallallahu alayhi anza kuhesabu. Eh? Yaani mkusanyiko nzuri kabisa katika hadithi nyingi sana katika matendo ya khair. Sikusanya kabisa. Akaanza kuelezea Waislamu hili jambo la khair na hili jambo la khair na hili jambo la khair. Akahesabu. Waja'alaha sadaqatan akaijalia hayo mema yanayotendwa kwa katika sadaqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yake sahihi, fi kulli sulam ibn adam sadaqa, kila kiungo cha mwanadamu kimepasa itolewe sadaqa. Una viungo vingapi? 360. Sasa kila kiungo itakapochomoza jua kila siku lazima itolee nini? Itolee sadaqa. Ha? Umeona? Itolee sadaqa ni lazima. Hiyo ni kana. Kuna na kushindana katika kutenda khair. Kuna kushindana katika kutenda khair kama masahaba walivyokuwa, masahaba radhiallahu anhu wa Allah. Kuna baadhi walikuwa kileta nyoradi fulani, watu wakamwendea Mtume akamwambia, ya Rasulullah, hawa bwana wamewapa nyoradi fulani na sisi pia twataka. Mtume akamwambia endeleeni, tukweni ya Waislamu. Sasa hawa kawa wameshinda wale wa kwanza. Sasa kwa sababu wana mali, watoa sadaka, wana kila jambo, lakini hawa hawana mali ya kutolea sadaka. Wakamwendea Mtume akamwambia, Rasul, hawa tupita kwa kutenda mazuri. Mtume akamwambia, dhalika fadlullah yutihi man yasha, ni fadhila, nyinyi fanyeni bidii tu, na mkifanya bidii hakuna mtu yote atakayewapita ila atakayewashinda katika kufanya haya niliyowaamrisha. Sasa wewe kazana kushinda. Sasa katika kutaja hizo, Mtume akamwambia, sasa hivi ina maana kwamba nyinyi hamuna njia yoyote ya kutenda wema mkashindana na wale? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuelezea, faqala kullu tasbihati sadaqa, kila anasema subhanallah subhanallah ni sadaqa, wa kullu tahmidati sadaqa, bisema alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ni sadaqa, wa kullu tahlilati sadaqa, kila tahlil sadaqa, subhanallahu akbar, Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tahlil ni sadaqa, wa kullu takbirati sadaqa, Allahu akbar Allahu akbar sadaqa, wa amru bil ma'ruf sadaqa, wa amrishana mazuri ni sadaqa, wa nahyu 'anil munkari sadaqa, wa katazana mbaya sadaqa, wa fi budhi ahadikum sadaqa, Allahu akbar, na katika tupu ya mmoja wenu pana sadaqa pia. Tumesalla katika kueleza ta'dilu baina al-ithnain sadaqa, wewe unawapatanisha baina watu wawili, basi kama umetoa ni sadaqa hiyo. Na wewe unatumia mathalan budhaadikum, kaifa kuna sadaqa idha kana, akiwa yeye ataka kujihifadhi na machafu na kumhifadhi mkewe asiingie katika mlango huo wa uchafu. Tu'inu rajula fatahmilu lahu ala daba sadaqa, umsaidie mtu kumbebeshea mzigo kwenye mnyama wake au kipando chake, pia ni sadaka. Wal kalimatu tayyibah sadaqa, neno zuri ni sadaqa. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa, kila hatua unayonyanyua kwenda msikitini kwenda kuswali pia ni sadaqa. Wa tumitul adha, wa tumitul adha anit tariq sadaqa, na kuondoa udhia kwenye barabara wanaipita waislamu pia ni sadaqa. Wa talaqatul wajhi biwajhi akhika almuslim sadaqa, na kuwa na uso wa furaha mbele ya uso wa ndugu yako muislamu ni sadaqa. Wa hadhihi aljumla alkarimat min thalathati ahadith, nasema kikundi hiki kikubwa cha mambo ya sadaka mazuri kabisa imekusanywa na hadithi tatu. Hadithi ngapi? Tatu. Namba ya tatu katika yale ambayo ni mafunzo katika ya hadithi, kullu ma'rufin yaf'aluhu al-insanu sadaqa, kila jema anayotenda mwanadamu ni sadaka. Was-sadaqatu hiya ma yu'tihi al-mutasaddiqu fayashmalu al-wajiba wal-manduba, asema na sadaka kile anachokitoa mwenye kutoa sadaka, na inaenea sadaka wajibu na sadaka sunna mandub. Yubayinu anna la hukmu sadaqati fi thawab, bainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam hukumu yake ni hukumu ya ule mwenye kutoa sadaka na thawabu zake atapata. Namba nne, faida nne au mafundisho namba nne, alhadith yadullu ala anna sadaqata la tanhasir fima huwa asluha, kwamba sadaka haifungiki kutokamana na msingi ule wa kwanza. Kwa madamu si katika msingi huu, basi sadaka hii haifai. Wa huwa ma akhrajahu al-insan, sadaka ni kile kitu kilichotolewa na mwanadamu, min malihi, kutokamana mali yake, mutatawian, kwa kujitolea. Tatawa bana, amejitolea. Fulanu bana lana hadha albayt tatawan, katujengea hii nyumba kwa kujitolea, hatukumlipa chochote. Fala takusu bi ahli al-yasar, usimhusishe tu wale matajiri peke yao. Bal kullu ahadin qadirun ala yaf'alaha, kila mwanadamu ana uwezo wa kuweza kufanya hivi. Fi akthari al-ahwal, yani hali nyingi sana. Min ghairi mashaqqa, basi na mashaqqa. Hiyo pia itakuwa ni sadaka. Kila kitu ambacho kwamba mwanadamu aweza akakitoa kwa njia hii na nyingine. Fanna kulla shay'in yaf'alu insan, kila kitu anachokifanya mwanadamu au yakulu anachokisema, min alkhairi, katika khairi, yuktabu lahu bihi sadaka, huandikiwa kwamba katoa sadaka. Kwa hivyo anayo njia nyingi sana huyu muislamu ya kupata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wanadamu tu ndio waghafilika sana na hawatukui zile fursa wakazitumia. Namba tano katika zile mafundisho ya hadithi zetu hizi mbili, la'alla min hikami tanwi'i al-ibadat, ni huenda ikawa hikma ya kuamrishwa mtu wa ibada tofauti tofauti, mara hivi mara hivi mara hivi, wa anwa'i albirri, vile vile kuamrishwa sampuli za wema, huwa imtihanu al-ibadi bil-qiyami biha, ni kuwafanyia mitihani waja kwa kusimama kuyatekeleza maamrisho haya na ibada hiyo. Fa inna minhum man tasulu alayhi al-ibadat al-maliyah, katika ya katika wao kuna wengine ibada ya mali ya kutoa sadaka ile ni sahali kwake, duna al-badaniya, kuliko kutoa sadaka ya mwili wake, yani kutumia nguvu zake, pengine hana nguvu lakini ya kimali anaweza. Wa minhum man tasulu alayhi ibadatu al-badaniya, kuna wengine ambao kwamba ibada ya mwili ni sahari kwake duna almalia kinyume cha ibada ya mali. Faarada jalla wa ala kataka mnyezimu ikhtiara ibadihi, kuwachagulia waja wake, man yuqaddimu ta'ata rabbihi ala hawa nafsi, yoyote ambaye ataitangulizia taa ya mola wake subhanahu juu ya matakwa ya nafsi yake. Kama anna tanwi'aha, hakikuli kuifanya ibada iwe sampuli nyingi, liyakuma kullu muridin lilkhairi, ili asimame kutenda kila anaitaka khairi, kutenda khairi, bima yakdiru alayhi, kwa namna anavyoweza. Wewe waweza hili lifanye, mwingine aweza lile, wama yunasibu huu, na mambo yanaoana na hali yake na namna yake. Kwa hivyo ni kula moja huwa ana nishati upande mwingine. Kwa hivyo ile upande ambao kwamba ana ziada ya uchangamfu aendelee na. Kwa mfano mathalan, utaona mathalan mtu anapenda sana kusoma Qur'an, hachoki kusoma Qur'an. Huyu bwana Mwenyezi Mungu kamfungulia upande ule. Utaona mtu anapenda sana kusali sunan na hachoki wala haoni uzito wote. Hadha Allah fataha lahu baba salah. Ule utaona ni mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamfungulia mlango wa nyiradi, hodari sana kwa nyuradi zake zile anazitimiza na anifuatilia vizuri sana. Kwa hiyo kila mmoja ile sehemu ambayo kwamba yeye ni nzuri, ajijenge zaidi, afanye bidii. Tufahamiane vizuri kwa uwezo wake, la kwa uwezo wake, asiende akavuka mipaka kwa kuwa yuwatenda mambo mazuri na yana lazima kuitenda hali ya kwamba uwezo hana, kama alivyofanya nani mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba lazima aswali hata kama amechoka, aendelee afunge kamba, aiegemee ile kamba, asimame afaona. Waona kwamba kule kufanya ibada kwa kusimama ni bora zaidi kuliko pengine kukaa au kupumzika. Kwa hivyo pale unapoweza kufanya ile ibada na nishati unayofanya ndio sawa. Ndio hapa akasema kwamba kuna hikma nyingi sana. Yaani kila Mwenyezi Mungu, kila mja katika waja wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hufungulia barabara fulani. Wengine pengine Mwenyezi Mungu hufungulia kwenda kuzuru wagonjwa hospitali, kila siku utamkuta hospitali. Wengine kazi yao wapenda kuadhini msikitini, hukosi kila wakati sala, aona mbio, wala si hakuandikwa kwamba yeye ni mwadhini. Basi tu ataka naye ingie katika ile grupu ya watu wema ambao watakuwa na alama nzuri siku ya kiyama. Sasa mtu pale anapokuwa na nishata, aachwe asisumbuliwe, aendelee. Naam, alhadithu alakhir, mlango huu ikiwa itakuwa pengine ni hadithi ya Aba Dharr radhiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. نعم. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.